بسم الله الرحمن الرحيم. المعرف بالإضافة والمعرف بالنداء. جينا لنجي كوباتي وتعريف نكفاني وكوما جينا هيلو نمعرفة كوبيتي إضافة نا المعرف والنداء. الأمثلة: سيارتي سريعة، غاريانغو إنكاس إنكيمبيا، سيرة معاوية حميدة، mwenendo na maisha ya Muawiya ilikuwa ni mazuri, ni mzuri, sira yake, mwenendo wake, maisha yake. Tagridu hadha tairi jamilu, uimbaji wa ndege huyu ni mzuri. Kalamu man yaddai almaarifata mamlulun, maneno ya mtu anayedai kuwa na maarifa na ujuzi ni yenye kuchokwa, watu wanayachoka. Aqibatu sabri mahmuda, mwisho na wa subira na uvumilivu ni mwema au mzuri. Kitabu akhika mufid, kitabu cha ndugu yako ni chenye faida. Ya musiri wa taid, ewe unayekwenda haraka. Nenda taratibu. Ya musiriani taida, maana ni ile ile akiwa na kusudiwa ni wawili. Ya musiriuna taidu, minaljaliyi, katika jambo lililo wazi, mambo yalio wazi. Annaka idha jarratta kulla mudhafin, ni kwamba wewe ukiepusha kila mudhaf, fi amthilati taifa tuwa, katika mifano ya kundi la kwanza, ani la idhafa, ukiepusha na idhafa, kana nakiratan, basi itakuwa ni nakira. Liannahu hinaidhin yadullu ala shay'in, sababu wakati huo tamko hilo litakuwa lajulisha kitu. Ghairi muayya, lakini kitu hicho si kitu maalum, kwa maana ya chochote kinaweza kuingia kwenye tamko hilo. Walakinahu bilidhafati ila wahidi min almaarif, lakini kwa kuegemezwa au kuna kuhusishwa na moja kati ya maarifa, kadhamiri, maarifa hizo zinaweza kuwa dhamiri au alam au ismu ishara au ismu mausuli au almuarraf bil alif wal lam, ikawa hilo jina limeegemezwa kwenye moja kati ya haya, basi yastafidu taarifa, jina hilo hupata sifa ya kuwa maarifa. Liannahu bidhalika yasiru dalan ala muayya, kwa sababu wakati huo litakuwa linajulisha kitu fulani maalum, na ikisha julisha kitu maalum, maana yake ndio maarifa hiyo. ومن ذلك يصح أن تقول إن النكرة تستفيد التعريف كتوكان ما إليزو هايو نوازو كسيما كوما ناكرة إن باتا صفة كوى معرفة بإضافتها للمعرفة كوكوذيفية ونكوى جميزة كوى معرفة انظر إلى الأسماء الظاهرة تزامى majina yaliyo dhahir fi amthilati taifa tithania katika methali za kundi la pili tajidha nakirati utayakuta majina hayo ni nakira maksuda nudiyat nakira maksuda zilizofanywa kuwa ni munada walidhalika yubna kullu minha ala ma yurfa'u bihi ndio maana huwa mabniyo kila moja katika hayo ala ma yurfa'u bihi kwa kile ambacho jina hilo linakuwa marufu kupitia hicho وقد كانت هذه الأسماء قبل النداء من مجناها قبل النداء يلكوا دالة ينجلش على غير معين كيتو لكن سيكتو معلوم موسري ومينكو حركشا يويوتا نحركشا ننجيه كنينينو موسري موسريعاني موسريعونا لكن ولبسيما يا موسريعو معناه يتكوني متو معلوم ونموتا Hawezekani kawa wewe na akili timamu unamuita mtu yote. Labda kama itakuwa huyu anayeitwa huyu anayefanya tendo hilo la kuita ni kipofu. Sawa? Ee Msamaria mwema, naomba uniokoe manake mtu yote atakayejitokeza aje. Anasema walakinaka binidai madlulatiha lakini wewe kwa kuwaita wale wanaojulishwa na majina hayo wakastika iyaha na kusudio lako kukusudia maana za matamko hayo قد اكسبت التعريف zile maana ndizo zilizoyapa matamko ama jina hayo taarifu fasbahat ma'rifatan yakawa ma'rifa المعرف بالإضافة جينا لنكبتيو تعريف وإضافة اسم جينا أضيف إلى واحد من المعارف لليلو يجميزو كوني موجة كتيا معرفة المعرف بالنداء منادى نمنادى قصد تعينه مكسوديو كو منادهيو kumuainisha huyo anaitwa ilo jina faktasaba taarifa kwa kuwa kilicho kusudiwa ni kumuainisha maana yake katika hawa watu katika yoyote si yoyote anaweza kuitika ni huyo anaitwa wewe unayekimbia nyinyi mnaokimbia malaki wanaotembea hawahusiki basi hiyo ni maarifa فاكتسب التعريف بهذا القصد كيف يكاوى جينا هيلو لمبتا kuwa maarifa kwa kusudio hili na lengo hili, kwamba kwa kuwa ndio mlengwa, basi ikawa